إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bugün 23 Ekim 2009 Cuma, yeni Umdetül Fıkh, Umdetül Fıkh derslerimizin 3. dersi, Tevfik Allah'tan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ahi, metin kısımlarını biraz sesle oku inşallah. Buyur. Bismillah, elhamdülillah. Esselamu ve selatu ala Resulullah. Müellif İbn-i Kutame radıyallahu anh'a diyor ki, suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile tahret hasıl olmaz. Evet. Suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Şimdi taharet ikiye ayrılır. Büyük taharet, küçük taharet. Büyük taharetten kasıt gusül. Küçük taharetten kasıt abdest. Şimdi diyor ki suyun dışındaki taharetten. Peki taharet ikiye ayrılır. Hadesten taharet, necasetten taharet. Bir, hadesten temizlenmek. Yani abdestsizlik ve cünüplük halinden temizlenmek. İki, necasetten. Yani ayni pisliklerden ne yapmak? Dinin pis saydığı şeylerden temizlenmek. Şimdi suyun dışındaki akıcı sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz dediğimiz zaman müellif hadesten tahareti mi kastediyor yoksa necasetten tahareti mi? Hadesten tahareti kastediyor. Onu geçen derste anlattık. Ne dedik? Hadesten taharet su dışında başka bir şeyle hadesten taharet olmaz. Bunda icma vardır ancak nebiz hariç. Bunda da işte Ebu Hanife olsun, İkrim olsun, Evza'i olsun, Hasan-ı Basri olsun vesaire bunlar muhalefet etmişti. Bunları anlattık. Ve ikinci kısım olan bu da necasetten taharet kısmı. Necasetten taharet kısmı da hasıl olmaz oluyor cümle. O yüzden dönüyoruz müellifin lafzına. Müellif Rahimullah ne demiş oluyor? Suyun dışındaki akıcı ve sıvı şeyler ile necasetten taharet hasıl olmaz. Yani kişinin elbisesinde veya bedeninde veya namaz kılacak yerde, mekanda eğer bir dinin pis saydığı bir madde varsa, mesela büyük pislik gibi veya idrar gibi veya kan gibi bir rivayete göre, bunlar varsa kişinin bunları temizlemesi ancak su ile gerçekleşebilir. Suyun dışında herhangi bir madde, benzin, tiner, meyve suyu, çay, portakal suyu, yani sıvı aklına gelecek temiz her şey. Düşün, bunlarla bu bedendeki, namaz kılacak mekandaki veya elbisendeki pisliği temizleyemezsin. Adamın birisi geldi. Mescidin bir köşesine idrarını yaptı. Onun tutup idrarına bir kova benzin dökemezsin. Bir kova portakal su dökemezsin. Çay dökemezsin. Dökersen o hala pis hükmündedir, temizlenmez. Tamam. Bu cumhur ulemanın görüşü böyledir. Cumhur ulemanın görüşü böyledir. Çünkü bunlar diyor ki Allah Kur'an'da buyurur ki فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Eğer su bulamazsanız temiz bir toprakla, temiz bir saitle ne yapın? Temin edin. Diyorlar ki bu her ne kadar hadesten taharet içinse de bu necasetten tahareti gerektirir. Taharet içinde aynı şey söz konusudur. Tamam. Cumhur ulemanın görüşü budur. Diyorlar ki mesela bizim elimizde bununla alakalı deliller çok. Neden? Diyorlar ki mesela örnek. Ne bir Arabi gelip mescide pislediğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Subbu ala bevlil arabiyi zenuben mimme. Arabinin idrarına, sidiğine ne yapın? Bir kova su dökün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki su dökün lafzı emir mi? Emir. Emir de neyi ifade eder aslen? Vücubiyet ifade eder. Yani Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman o emir nedir? Vaciptir o emri yerine getirmek aslen. Ta ki özel bir delil gelirse o zaman sünniyete döner. O ayrı. Tamam mı? Özel bir karine gelirse. Diyorlar ki yine hayız kanından soran sahabeye Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine ne diyor? Huttuhi ve kurusihi ve gsilihi bilme. Yani ne diyor onu işte parmağınla kazı, tırnağınla vesaire çit ile falan sonra da ne yap? Onu yıka. Su ile yıka. Yine bu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emir. Emir vücubiyet ifade eder. Baktığın zaman bu ve buna benzer bütün rivayetlerde su gelmiştir diyorlar. Bu cumhur ulema. Su gelmiştir diyorlar. Ve bu su dökülmesine veya bu suyun kullanılmasına Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri vardır. Yani bu naslar bize gelirken emir sıgasıyla da gelmiştir. Emir de vücubiyet ifade eder. Ve suyun dışında başka hiçbir nas yok ki su dışında başka bir şeyle bunların temizlenmesini emrettiğine veya kabul ettiğine dair. O yüzden bütün bu naslar bize gösteriyor ki, delalet ediyor ki su dışında başka herhangi sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Yani bugün bu görüşe göre bugünkü kullanılan çamaşır suları, bu sıvı temizlik malzemeleri, maddeleri geçersiz oluyor. Tamam mı? Bu cumhur ulemanın kavli. Ancak bazı alimlere göre ki buna İbn-i Teymiye sık sık sair kitaplarında, birçok kitabında buna işaret eder. İbn-i Teymiye rahimullah. Diyorlar ki hayır, su dışında herhangi bir sıvı maddeyle eğer temizlik hasıl olduktan sonra su dışında herhangi sıvı bir şeyle taharet hasıl olur. Çünkü diyorlar ki taharet, ahi bak, taharet yani hades, bu hades ne? Abdestsizlik veya cünüplük hali. Diyorlar ki hades hissi bir necaset gibi değildir. Yani hadeste tabii ki dinin bir emri gerekir. O hadesi neyle kaldıracağına dair. Tabii ki dinden bir emir olması gerekir. Çünkü bu manevi bir olaydır. Bu manevi olayın kalkış şekli dinin tayiniyle gerçekleşir. Ancak necaset böyle değildir diyor İbn-i Teymiye ve onun görüşünü savunan başka alimler. Diyorlar ki tabii ki hades için nas'ın hitabı gerekir. Ancak necaset için bu söz konusu değildir. Çünkü necaset hissi bir şeydir, aynı bir şeydir. Mesela bir insan bu odaya girse, sen dıştan bakarak onun cünüp veya cünüp olmadığını, abdestli veya abdestsiz olduğunu anlayabilir misin? Anlayamazsın. Çünkü neden? Hades için nedir? Vasfun kaimun bil beden yemne'u minas salati ve mimma tuştaratu bihi at-tahara. Yani nedir hades? Hadesi biz nasıl tarif etmiştik? Bedende kaim olan manevi bir şeydir. Tamam mı? Namaz veya namaz gibi şeylere engel olur. Hades. Yani manevi bir şey. Ama pis böyle bir şeydir. Yani bir insanın üzerinde bir pislik olsa sen bakarak onun pis olup olmadığını anlarsın değil mi? Görürsen o pisliği. O yüzden diyorlar ki İbn-i Teymiye ve bu şekilde söyleyen alimler diyorlar ki hayır, bu hadeste tabii ki Kur'an sünnetten gelen lafzın bizzat muhatabı bizi ilgilendirir ama necaset için bu şey tam olarak söz konusu değildir. Çünkü necaset hissi bir şeydir. Tamam mı? Bu hissi şeyin yok olması ile beraber hüküm ne olur? Yok olur. Yani kişinin üzerinde necaset var. Bu adamın elbisesi veya elinde necaset var. Bu adamın eli hükmen nedir? Dinde pistir. Neden? Üzerinde hissi olan bir necasetin olması. O hissi olan bir necasetin, ahi bak şimdi, hissi olan bir necasetin kalkması hükmü kaldırır mı? Kaldırır. Çünkü neden? Sen o adama niçin pis demiştin? Elinde o pislik var diye. Şimdi meyve suyuyla, benzinle, çayla vesaire o pislik gittiği zaman Hissen sonra o adamın elinde pislik görüyor musun? E olmayan şeyi nasıl pisleyeceksin? Anladın mı mantığı? O yüzden diyorlar ki bu hades gibi manevi bir şey değil ki sen bunu tutup hani kafana göre kaldırasın. Tabii ki Allah su diyorsa suyla yapmak zorundasın. Çünkü bu manevi. Ama necasetler hissi bir şey olduğu için bu hissi şey vücudiyetine veya yokluğuna göre değer kazanır. Çünkü o pislik o elde yokken o el temizdi. Ne zaman ki o pislik o ele isabet etti, o el pislendi. Ve o pislik elin bulunmasıyla o ele pislik hükmünü verdi. Ne zaman ki o pislik kalktığı zaman ne olacaktır? Kalkacaktır. Bir insan hürdü, esir alındı, köle oldu. Azad olundu, hürre döndü. Yani el-hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademe. Hüküm ancak illetiyle beraber, hüküm ancak illetiyle beraber varlığı veya yokluğu söz konusu olabilir. Yani bir hüküm var ortada. Bu hükmün o hükümde olmasına sebep bir hüküm var ortada. Vacibiyet hükmü mesela veya şu hükmü bu hükmü. Bir hüküm var ortada. O hükmün o hükme gelmesinin sebebi bir illet. Bir hüküm var. O hükmün o hükümde olmasının bir tane sebebi var. O sebebin varlığı onun o hükme varmasına sebep olmuş. Ne zaman ki o illet kalkarsa o zaman hüküm de ne yapar? Kalkar. Senin bu kadın sana haramdı. Evlenme nikah illetini sebebini koydun. Helal olması için ne oldu? Helal oldu. Boşandın. Ne oldu? Haram oldu. Bak görüyor musun? El hukmu yeduru illetihi. Yeduru ma'a illetihi vücuden ve ademe. Eğer bir illet varsa. Bak şimdi bak. Ve o illetin, o hükmün varlığı, o illetin varlığı veya yokluğuna göre değer kazanıyorsa o zaman bakarız. O illet ne zaman varsa hüküm vardır. Ne zaman kalkmışsa hüküm yoktur. Şimdi elim temiz. Tuvalette ihtiyacımı giderirken elime idrar damladı. Bu idrar nedir? Pistir. Bu elim nedir? Elim hükmen ne oldu? Pis oldu. Doğru mu? Peki bu pis olmaya sebep, illet neydi? Nedir? İdrar. İdrar. Değil mi? İdrar. Ben şimdi bu idrarı kaldırırsam, bak şimdi ne ile kaldırdığımı düşünme, kaldırırsam, tamam mı? Kaldırırsam. Bu elim temiz mi, pis mi? Temiz. Neden temiz? Çünkü onun pis olmasına sebep idrardı. O idrarın kalkmasıyla hüküm kalktı. O yüzden diyoruz ki necaset de aynı bir şey olduğu için burada biz nas'ın bize suyla hitap etmesi illa suyla olmasını gerektirmiyor. Çünkü nas'ın istediği bak şimdi ahi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın bevline idrar dökün dediğinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin istediği suyun dökülmesi mi? Bak bu lafızına çok dikkat et. Bunlar fıkhi ibarelerdir. Bunlara dikkat etmedin mi mevzunun fıkhi noktasını yakalayamazsın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin istediği su dökülmesi mi? Yoksa idrarın temizlenmesi mi? İdrarın temizlenmesi. Ya su dökülmesi olsaydı Arabi gelmeden önce de derdi mescide bir kova su dökün canım sıkıldı gibi. Veya alın şu suyu gidin işte çölde bir yere dökün gelin. Bir kova Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin canı istemiş bir kova su dökmüş. Yani kim diyebilir burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin istediği su dökülmesi olduğunu? Kim diyebilir? Kimse diyemez. İstenen ne? İdrarın gitmesi. O zaman bak şimdi. İdrarın gitmesi neyle hasıl olursa Nebi Sallallahu Aleyhi kastı yerine gelmiş olur mu? Ne ile hasıl olursa bu idrarın gitmesi. İster suyla ister benzinle vesaire. Nebi Sallallahu Aleyhi istediği hasıl olmuş olur mu? Olur. Çünkü neden? Bak şimdi ahi. Burada su kısmı muharracun mehracel galip. Bu da fıkıh usulünde başka bir kaydedir. Muharracun mehracel galip ne demek ahi? Muharracun mehracel galip ne demek? Yani bir şeyde, bir herhangi bir olayda, bir oluşumda bir şey çoğunlukla kullanılıyordur. O yüzden o zikredilmiştir. Yoksa illa o olacak diye bir şey yok. Yani ne gibi? Şimdi bir toplumda aslen necaset neyle giderilir? suyla. İşte bu su galiben kullanılan şeydir. O yüzden bu galiben kullanılan şeyin zikredilmesi illa o şeyin zatını kastetmeyi gerektirmez. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir şey bekleyebilir misin? Arap'ın bevrine bir kova meyve suyu dökün, bir kova bal dökün, bir kova çay dökün. E tabii ki su diyecek. Çünkü su o zaman galiben kullanılan bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Galiben neydi? Kullanılan bir şeydi. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in orada istediği suya değil, bizzat neyedir? Necasetin kendisinedir. Şimdi Allah helalleri, haramları vesaire saydığınızda diyor ki ve odalarınızda bulunan zevcelerinizin eşleri, eşlerinizin kızları. Şimdi senin bir tane eşin var. Senden daha önce evlenmiş. Tamam? Bir tane de kızı var. Şimdi Allah bundan bahsederken diyor ki odalarınızda, hucurlarınızda bulunan, hücrelerinizde bulunan eşlerinizin kızları da. Yani peki ben diyebilirim yok ya eşimin kızı bana helal. Çünkü o benim odamda değil. Üst katta. Veya işte alt sokakta oturuyor, alt odada. Neden? Çünkü Allah bana ne diyor Kur'an'da? Odalarınızda bulunan. Benim odamda değil ki. Ne yapacağız? Diyelim ki ben evlendim. Değil mi? Evlendim. İkinci evliliği yaptım. İkinci katta birinci hanımımla oturuyorum. İkinci katta, üst katta da ikinci hanımım, evli olan ikinci hanımım var. Yani daha önce evlenmiş ve kızı olan ikinci hanım var. Onlar da üst katta bir daire kiraladım. Orada oturuyorlar. Tamam, üst katta oturuyorlar. Ben de alt katta oturuyorum. Kızı bana ne? Haram. Ama bana ne? Ayette diyor ki odalarınızda bulunan odalarınızda bulunan kızlarınız. İşte bu icma en nedir? Muharracın mehracel galip. Çünkü aslen hanım kimle yaşar? Kocasıyla yaşar. Ve nerede yaşarlar? Aynı evde yaşarlar. Kızıyla beraber vesaire. Değil mi? O yüzden Allah orada galip olayını getirmiştir. Bu da tefsirde de kaydedir. Fıkıhta da, hadiste de kaydedir. Muharracun mehracel galip. Allah o an galip olan şeyden bahsetmiştir. Yoksa illa kızın senin odanda olacağı diye bir şey söz konusu değil. İcmaen. Bir insan diyemez. Benim şu anda hanımın kızı da bana helal. Çünkü benim odamda değil. Üst katta. Onlara ev kiralamış. Ala kulli hal. Muharracun mehracel galip olayı vardır. Tamam mı? Muharracul mehracel galip olayı fıkhın her yerinde kullanılacak şartiyeti söz konusu değildir. Ama siyak, sibak ve karineler burada muharracul mehracel galip olayını devreye sokar ki bu da bunlardan bir tanesidir. Tamam. O yüzden diyoruz ki burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu, istediği necasetin giderilmesidir. Bak şimdi. Ne dediler bunlar cumhur? Naslar su hakkında geldiği için su hakkında iktisar ederiz, yetiniriz. Başka bir şey kullanamazsın. Caiz değil. Güzel bak şimdi. Yine elden örnek veriyorum. Benim işaret parmağım. Baş parmağım düşün. Baş parmağımı. Ben tuvalette ihtiyacımı giderirken baş parmağıma pislik isabet etti. Sadece baş parmağıma ama. Şimdi cumhura göre ben bunu ne yapamam? Temizleyemem. Neyle temizleyemem? Sıvı bir şeyle, su dışında. Ancak suyla temizlerim. Benzin döksen, bu pisliğin hepsi bile gitse hükmen bu elim pistir, cumhura göre. Anladın? Şimdi bak, bu cumhura soruyorum. Ben bu elime pislik ulaştıktan sonra oldu ki o an bir parmağım koptu. Mesela örnek. Baş parmağım koptu gitti. Bu elim temiz midir? Ahi hiçbir şey yok elimde. Parmak yok ya. Nasıl pis olabilir bu el? Onlara bile sorsan cumhur'a evet temizdir derler. Çünkü o parmak yok artık. Pis olan parmak. Ama onlara biz reddiye getiririz. Sizin bu mantığınıza göre yani bu sözünüze, kavlinize göre bu elin pis olması lazım. Neden? Suyla temizlemedim ki ben onu. Diyecekler ki olur mu ne alakası artık o parmak gitmiş. Diyeceğiz ki bak parmak gitmiş sebebi ne? İlleti ne? O parmak gitmiş de baş parmak. Sebebi ne? Yani pislik yok orada artık. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kavli neye ele veriyor? Pislik olmadıktan sonra bitmiştir olay. Pislik yoksa hüküm bitmiştir. Bu bir. İkincisi bak şimdi kahve. Ummu Seleme radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hani elbisesi uzun vesaire soruyor ya Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yerde pislikler diyor bizim elbisemize. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ondan sonra gelen kısım yani diyelim ki 50 metre yürüyeceksin mescitle ev arası. Soruyorsun Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ümmü Seleme soruyor. Yani ben gidiyorum mesela. Ben biraz tefsirli anlatıyorum ki anasını. 50 metre mescitle evim arası. Yolda elbiseme yerde necaset isabet edecek. Nedir bunun hükmü? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Ondan sonra gelen, yani sen 20 metrede diyelim ki pislik isabet etmiştir, olabilir. 20 metreden sonra gelen o kalan 30 metre ne yapacak onu? He? Temizler. Peki hani su? Anladın mı? Hani su? Demek ki su şart değil. Orada illet pisliğin gidip gitmemesi. Doğru mu? Yine Ayşe radıyallahu anh'tan gelen hadis. İza zehebe ahadukum ila'l hala felyestatib. Felyestecmir çeşitli rivayetler var. Ahmet Müsned'inde geçen felyestatib şeklinde. Felyestatib bi selaseti ahjar fe innaha tujzi'u an. Sizden birisi tuvalete gittiğinde, helaya gittiğinde 3 taşla gitsin. Bu ona caizdir. Şimdi kişi isticmar olayı var dinde, değil mi? Bunlar hepsi gelecek. İsticmarla temizlenen bir insan 3 taş ona caiz mi? Pisliği aldıktan sonra kabasını. Hı hı. Kabasını aldıktan sonra, tamam mı? Temiz mi? Hı. Temiz. Hani su? Nebise sen bu ona ne diyor? Caizdir diyor. Hani su? Tamam. Peki bunların getirdikleri delillere örnek verdik. Dedik ki orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği pisliğin temizlenmesi. Başka bir hediye daha var onlara. Şimdi bak akı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyi olsun. O hayız kanından soran sahabe olsun veya mescitte bulunan sahabeleri olsun. Hani o Arabi'nin bevrine su dökün dediği zaman. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi emrediyor onlara? Bir fiili emrediyor. Değil mi? Bir fiili emrediyor. Fiilin emri, bu da kaidedir. Bak şimdi. Fıkıhta kaideler. Tabi bunların hepsi naslardan istinbat edilmiş bu kaideler. Bunlar uzun. Artık nasip olursa ileride zaten fıkıh usulü okumayı da niyetimiz var. Okurken bunlar inşallah işlenecek. Şimdi diyoruz ki bu esma hadisi olsun. İşte o hayız kanının temizlenmesiyle alakalı. Olsun vesaire. Fiil için emirdir. Fiil için emir olan şey de illa o fiili kastetmeyi gerektirmez. Yani senden bir şey soruyor. Bak şimdi. Senden bir şey soruyor birisi. Şunu nasıl yapayım? Sana onun nasıl yapılacağını anlatıyorsun. Ama bak kasıt sahabenin kanın temizlenmesi veya kanın çıkması olayı. Onun kastı başka bir şeyle alakalı. Senin o kastı nasıl yerine getireceğinle alakalı bir fiil beyan etmenin emridir bu. O yüzden bu şekildeki fiilin emri vücubiyeti gerektirmez. Bu biraz karışık mevzudur. İleride bunun tafsilatı gelecek inşallah. Tamam. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Burada racih olan görüş. Racih olan görüş. İbn-i Teymiye ve onun gibi düşünen alimlerin görüşüdür. Ve bu Hanifi mezhebinden de bir vecihtir zaten. Evet. Bir de mesela Hanifi mezhebinden de bir vecihtir yani. Hanefi mezhebinden de bu söz sadır olmuştur. Yani suyun dışındaki akıcı sıvı bir şeyle necaset hasıl, necaseti gidermek hasıl olur. Bugün fazla uzatmayacağım, bu konunun dışına çıkmayacağım. Sadece bir bu cumhurun görüşüne bir reddiye daha vereceğim, bir usulle alakalı. Ondan sonra dersi bitireceğiz inşallah. Bak şimdi ahi, bunu dinle. Çünkü önce bir fıkıh usulünden bir kaydı anlatacağım. Bu kaydı anlattıktan sonra bizim şu anki meselemize tatbik edeceğiz, dersi bitireceğiz. Bu çok önemli. Bunu iyi fıkh etmen lazım. Çünkü bu kaydı fıkhın hiçbir babı yoktur ki bu kaydı mutlaka o bablardan bir mevzuya, bir mevzuda kullanılmış olmasın. Veya bir mevzuda tatbik edilmiş olmasın. Mutlaka. Tamam mı? Yani fıkhın kurallarından, fıkıh usulündeki en meşhur mevzulardan bir tanesidir. Mantuk ve mefhum olayı. Şimdi bu işte mefhumul muvafaka, mefhumul muhalefe onlar var. O tavsiye girmeyiz. Ancak mefhumul muhalefet kısmını anlatacağız. Şimdi bak bakalım. Mefhum ne demek? Mantuk ne demek? Bunları önce anlatalım. Şimdi Kur'an ve sünnette diyelim ki bir nas geldi. Bu nasın neyi var? Lafzı var. Diyor ki mesela bu siyahtır. Bak şimdi bu siyahtır cümlesi bir nas olarak düşün. Bu siyahtır cümlesi nasın neyi oluyor? Mantıkı olur. Yani lafzı, orijinal lafzı, nutk ettiğin şey, mantık nutuktan geliyor. Tamam. Yani mesela ne diyor Allah? Gece ve gündüz içerisinde 5 vakit namazı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Böyle ne gördün? Hadis. İşte bu lafızlar orijinal gördüğün, nutk ettiğin, lafz ettiğin, telaffuz ettiğin bu lafızlar nedir? O nas'ın neyidir? Mantıkıdır. Bir de bazen lafızların neyi olur? Mefhumu olur. Mesela normal hayatımızdan örnek verelim. Bak şimdi. Diyor ki çocuğun sana baba yolda gidiyorsun. Bir oyuncak görüyor dükkanda. Diyor ki baba bu oyuncağı alır mısın bana? Sen diyorsun ki eğer yarın da sınavı var diyelim ki bunun. Çocuğun işte ilkokula gidiyor atıyorum. Eğer sınavı geçersen bu oyuncağı sana alırım. Bak şimdi kahve. Lafız olarak içinde sınavı geçmezsen bu oyuncağı sana almam lafzı var mı? Yok. Lafız olarak yok. Peki mantık olarak ne var? Mantık olarak ne var? Oğlum mantıkın içinde ne var? Oğlun sınavı geçerse sen ona bu oyuncağı alacak mısın? Mantık budur işte. Tamam yani orijinal lafzı. Mantık. Lafzın zahirinin direkt delalet ettiği şey. Tamam. O yüzden diyorsun ki bu nas'ın mantıkında bu çocuk sınavı geçerse ona oyuncak almak varmış. Tamam mı? Ama lafzın mantıkında oğlum bu sınavı geçmezsen sana o oyuncağı almayacağım yok. Ama mefhumunda var mı? Var. Yani mefhum mantıkın muhalefeti olarak, zıttı olarak, tersi olarak anladığın şeydir. Bu mefhumul muhalefet. Tamam. Yani bu cümlede lafız olarak yok ama ters anlayış olarak, muhalif anlayış olarak ne var? Nas'ın içinde var. Buna da mefhumun ne denir? Muhalif. Yani ne demek oluyor? Oğlum, lafız olarak yok bu ama mana olarak şu var. Oğlum, eğer sınavı geçmezsen ama sen bu sınavı geçmezsen bunu almayacağım var. Doğru mu? Doğru. Bak şimdi kalk. Peki, diyelim ki burada şimdi bunu anladık. Şimdi sana başka bir şey takrir ettikten sonra bu kaydıyla alakalı mevzumuza tatbik edeceğiz bunu. Şimdi bak. Bir tane Bukhari'de hadis var, bir tane de Müslim'de hadis var diyelim mesela. Bukhari'deki hadis diyor ki bu hüküm B'dir. Mesela örnek. Bu hüküm B'dir. Bu hüküm B'dir. Müslim'de de bir tane hadis var. Ama bak Bukhari'deki hadisin mantuku, lafzının orijinalinde öyle diyor. Bu hüküm diyor nedir? B'dir. Müslim'de de bir tane hadis var. Hadisin lafzında, mantukunda, lafzında bu hüküm A'dır diye bir şey söz konusu değil. Ama o Müslim'deki hadisin mefhumunda B olduğu ortaya çıkıyor. B olduğu anlaşılıyor. Tamam. Bukhari'deki hadisin mefhumu mantuku mu alınır yoksa Müslim'deki hadisin mefhumu mu alınır? Veya iki hadis Bukhari'de olsun önemli değil. Hani bu kafa karıştırmasın. Bukhari'de iki tane ayrı ayrı hadis taharet kısmında. Bak şimdi taharet kısmında. Hadisin daha böyle bir açık bir şeyle örnek vereyim ki anlaşılsın. Taharet kitabında Bukhari'nin iki tane ayrı ayrı bablarda hadis var. Bir tanesinde diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar. Lafızın orijinalinde diyor ki şöyle yaparsan abdesti bozar. Başka bir hadis daha var Bukhari'de. Lafzında şöyle bir şey yok. O şey var ya hani o bozan şey. Onu yaparsan abdestini bozmaz diye bir şey söz konusu değil. Ama mefhumunda öyle o anlaşılıyor. Hangisi ele alınır? Mantık ele alınır. Bunda bir sorun yok. Bak daha açık lafızlarla örnek vereyim mi? Bir nas düşün. Şimdi bak bile bile fıkıhtaki şeyle var olan veya yok olan bir şeyle örnek vermiyorum ki bu ileride tatbik edildiğimiz zaman bakalım. Bu tabiri caizse biraz sınavlı şekilde olacak. O yüzden örneği vermiyorum. Yoksa veririm yani. Şu abdesti bozar ve tamam mı? Önemli değil. Bak şimdi. Kahve içmek. Diyelim ki bir tane lafızda bir tane nas var Bukhari'de. Diyor ki kahve içmek abdesti bozar. Tamam. Kahve içmek abdesti bozar. Lafzın orijinalinde var. Bukhari'de de başka bir hadis daha var. Aynı kitab-ı taharette. Kahve içmek abdesti bozmaz demiyor. Lafız olarak. Ama mefhum olarak abdesti içersen abdesti bozar anlıyorsun mefhumundan. Hangisi öne alınır? Hangisi? Mantık. Çünkü mantık asıldır. Çünkü senin o mefhum illa mutahakkik değildir ama mantık asıldır bizim için. Tamam mı? Mantık nedir? Asıldır. Bak şimdi gelelim kaidemize uygulayalım. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne emretti Arabi'nin bevrine? Su dökülmesini. Hayız kanından bahsediyor. Suyla temizlenmesini. Vesaire vesaire. Peki bu hadislerin lafzında suyla temizlenmek yani mentukunda su dışında başka bir şeyle temizlenmez laf var mı? Yok. O zaman bu alimler tekrarlıyorum burayı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti bazı necasetlerin suyla temizlenmesini. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bu nasların mantukunda yani orijinal lafzında suyla temizleyin ama su dışında başka bir şeyle temizlenmez lafzı var mı? Mantık olarak yok. Peki bunlar suyla temizlenmeyeceğini o zaman nereden çıkarmış oluyorlar hadislerin? Mefhumundan. Doğru mu? Doğru. O zaman diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem suyu emrettiğine göre demek ki su dışında başka bir şeyle temizlenmeyeceğini anlıyoruz. Mefhumdan anlıyorlar. Bu mefhum. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ümmü Seleme'ye bu kara parçası var ya ileride yürüyeceğin devam edeceğin orası temizleyecek dediği zaman. Suyun dışındaki başka bir şeyin de temizleyeceği o hadisin neresinde var? Mantıkında var. Orijinal lafzında. Çünkü o toprak temizler diyor. Peki şimdi burada mefhum ile bu cumhurun bu naslardan anladığı mefhum ile mantık çatıştı. Hangisi alınacak? Mantık alınacağız. O yüzden اِذَا تَعَارَضَ الْمَنْتُقُ مَعَ الْمَفْهُمْ قُدِّمَ الْمَنْتُقُ عَلَى الْمَفْهُمْ Kaydedir. Mantık ile mefhum çatışırsa mantık mefhume mukaddemdir. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Burada racih olan görüş İbn Teymiyye ve ondan başka Hanefilerden bir vecihtir, gittiği görüştür. İnşallah dedik bugün fıkıh fazla uzatmayacağız. Aslında bir saat gitmemiz gerekiyordu ama hayırlısı Allah'tan inşallah. Çünkü bundan önce de zaten akide yaptık. İnşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Çünkü neden? Aslında giriş yapardım ama burada kulleteyn mevzusu var. Su iki kulleye ulaştığında kulleteyn mevzusu biraz uzun bir mevzu. Karışık bir mevzu. Sıkıcı bir mevzu yani. Hakikaten sıkıcı biraz. O yüzden ona gidersek uzar ders. Önümüzdeki fıkıh dersiyle itibaren onu da alalım. Ondan sonraki mevzuyu da alırız inşallah. Vallahu alem ve sallallahu ala nebiyyine Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn.